เอาชาไฟฟ้าวันที่สองแล้วรู้เรื่องบ้างยังการปฏิบัตินะมีสติจะมีสัมมาสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญามีสติคอยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจมีสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นในขณะที่รู้กายรู้ใจจิตต้องไม่ไหลไม่ไหลไปที่อื่นไม่ไหลเข้าไปในกายไม่ไหลเข้าไปในใจดูเฉยใจตั้งมั่นถ้าใจเป็นตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้กายรู้ใจเนี่ยมันจะเกิดปัญญาในทันทีนั้นเลยคือปัญญาจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเอาชาไฟฟ้าวันที่สองแล้วรู้เรื่องบ้างยังการปฏิบัตินะมีสติจะมีสัมมาสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญามีสติคอยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจมีสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นในขณะที่รู้กายรู้ใจจิตต้องไม่ไหลไม่ไหลไปที่อื่นไม่ไหลเข้าไปในกายไม่ไหลเข้าไปในใจดูเฉยใจตั้งมั่นถ้าใจเป็นตั้งมั่นอยู่แล้วสติระลึกรู้กายรู้ใจเนี่ยมันจะเกิดปัญญาในทันทีนั้นเลยคือปัญญาจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราหรือเห็นว่าร่างกายนั้นถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจะเห็นทุกขังเห็นทุกข์นะแล้วก็เห็นอนัตตาง่ายร่างกายเนี่ยให้ดูไม่เที่ยงดูยากนิดนึงกว่าสติเร็วๆจิตตั้งมั่นมากๆจะเห็นรูปมันเกิดดับวับวับวับวับเห็นเกิดดับถี่ยิบเลยดังนั้นดูลำบากนิดนึงดูให้เห็นว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นให้เรานั่งอยู่เนี่ยนั่งไปเรื่อยๆก็เมื่อยนอนนานๆก็เมื่อยเดินมากๆก็เมื่อยยืนมากๆก็เมื่อยความทุกข์มันไล่ตามอยู่หายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจออกไปสักพักหนึ่งก็ทุกข์มากขึ้นอีกแล้วก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าแก้ทุกข์สักพักหนึ่งก็ทุกข์อีกแล้วก็ต้องหายใจออกแก้ทุกข์อีกนี่ดูอยู่อย่างนี้นะในร่างกายดูเป็นวัตถุก้อนธาตุก็ได้เห็นเป็นแค่ก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวบางคนก็เห็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งบางคนเห็นเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวอะไรหรอกเป็นก้อนๆเป็นท่อนๆเคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันมีปัญญาถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเรานี่ถ้าเรามีสติระลึกรู้จิตใจมีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นในการรู้จิตใจไม่ไหลเวลาดูจิตก็ไม่ไหลเข้าไปดูจิตไม่ไหลเข้าข้างในไม่ไหลออกไปข้างนอกตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงเลยว่าจิตมันไม่เที่ยงตัวจิตดูว่าไม่เที่ยงเนี่ยดูง่ายเพราะจิตเป็นของที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากทุกๆวินาทีนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวับวับวับวับวับไปเรื่อยถ้าสติปัญญารวดเร็วเราจะพบว่าจิตมันเกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่มีดวงเดียวคนซึ่งไม่ได้ภาวนาไม่เป็นจะเห็นว่าจิตมีอยู่ดวงเดียวหรือว่าเห็นว่าไม่มีจิตเลยบางคนว่าไม่มีจิตมีแต่สมองพวกนี้รู้จักแต่สัตว์ที่มีสมองสัตว์ที่ไม่มีสมองนี่ไม่รู้จักงั้นจริงๆแล้วคอยรู้สึกไปนะจิตมันเกิดดับบางคนก็เห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่มีอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาทำงานสืบทอดกันไปเป็นช่วงสืบทอดไปเรื่อยๆเป็นลูกโซ่หรือเราจะดูจิตเป็นอนัตตาก็ได้นะบางคนก็เห็นจิตเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์ก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะชั่วก็เลือกไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้นี่เราดูไปเรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้คนเห็นจิตเกิดดับเกิดแล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นบางคนได้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานของมันเองดูยังไงก็ได้นะให้มันลงไตรลักษณ์แต่ไม่ใช่คิดเอาปัญญามันเกิดเพราะสองอย่างนะหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกอันแรกเลยมีสติรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนั้นถ้ารู้กายรู้ใจในอดีตไม่เรียกว่าสติเรียกว่าสัญญาถ้ารู้ในอนาคตก็ ็ไม่เรียกว่าสติหรอกนะเรียกว่าสังขารปรุงไปคิดไปฟุ้งไปรู้ลงปัจจุบันนี้ต้องมีสติรู้กายรู้ใจมีใจที่ตั้งมั่นในขณะที่รู้กายรู้ใจต้องไม่ไหลไปไม่เผลอไปที่อื่นแล้วก็ไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้ด้วยเวลาที่เราเพ่งถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งจะเห็นเวลาที่เราเพ่งเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปนิ่งๆแช่อยู่ที่กายที่ใจไม่ว่าเราจะเพ่งอะไรนะจิตจะเคลื่อนไปไม่ว่าจิตส่งออกนอกทั้งหมดเลยนั้นเราคอยสังเกตถ้าจิตไหลไปแล้วก็แสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะไหลไปทางตาบ้างไหลไปทางหูนะเรียนนะเรียนจนกระทั่งเรามีสติขึ้นมาเรามีสมาธิขึ้นมาก็จะเกิดปัญญาพอมีปัญญาแล้ววิมุตติมันจะตามมาเองเพราะมันเห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็จะตัดครั้งแรกนะก็เป็นพระโสดาดูลงไปอีกกายกับใจมันทำงานไปเรื่อยๆนะกิเลสไหววับก็รู้สึกไหววับก็รู้สึกตัวไปช่วงนึงตัดอีกละเห็นความจริงอีกตัดครั้งที่สองนะกิเลสจะเบาบางแล้วตัดครั้งที่สามนะมันมีปัญญาเห็นว่ากายนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยตัดครั้งสุดท้ายนะมันจะมีปัญญาเห็นว่าจิตนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยตรงที่เห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ว่าเราต้องดูจิตนะบางคนดูกายนี่แหละพอถึงขั้นสุดท้ายก็เห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วสลัดคืนจิตให้โลกไปหรือในเบื้องต้นที่ว่าเห็นกายเป็นทุกข์บางคนไม่ได้ดูกายเลยดูแต่จิตถึงจุดหนึ่งปัญญามันปิ๊งขึ้นมาว่ากายนี่เป็นทุกข์ล้วนๆมันเป็นเรื่องแปลกนะดูกายก็รู้จิตดูจิตก็รู้กายถ้าดูเป็นนะเพราะดูจิตนะจิตกับกายมันก็เนื่องกันดูกายนะกายกับจิตมันก็เนื่องกันอีกสัมพันธ์กันเวลารู้แล้วจะรู้ทั้งกายทั้งจิตนั่นแหละไม่ได้รู้อันเดียวงั้นในขั้นที่เจริญปัญญาแล้วไม่มีสายกายสายจิตไม่มีละบางครั้งสติระลึกรู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นบางครั้งสติระลึกรู้จิตด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันรู้ไปด้วยกันน่ะแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรเป็นเครื่องอยู่ก็รู้ทั้งสองอันนั่นแหละงั้นพวกเราต้องหัดพัฒนานะสติเดิมไม่เคยเกิดสติเลยคนในโลกไม่มีสติที่แท้จริงมีแต่สติธรรมดาธรรมดาสติเวลาใจของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเงี้ยอยากฟังธรรมอยากมาหาหลวงพ่ออยากใส่บาตรอยากอะไรเงี้ยนะใจมันมีสติเหมือนกันแต่เป็นสติธรรมดาสติอยู่กับโลกสติที่เป็นกุศลเรียกว่าสาธารณกุศลคล้ายๆปอเต็กตึงนะศัพท์ตัวเนี้ยสาธารณกุศลเป็นกุศลทั่วๆไปกุศลพื้นๆนะนี่ถ้าเราหัดมารู้สึกกายรู้สึกใจนี่เป็นกุศลอันยิ่งเลยเพราะประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาบุญใดที่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญานะเป็นบุญเล็กน้อยแต่บุญก็ต้องประกอบด้วยสติทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีสติจิตก็เป็นอกุศลถ้ามีสติจิตก็เป็นกุศลนี่จิตที่เป็นกุศลมันมีหลายแบบจิตที่เป็นกุศลบางอย่างไม่มีปัญญากุศลโง่ๆแต่ก็ดีกว่าอกุศลเช่นมาหาหลวงพ่อแล้วก็มานั่งเคลิ้มมีความสุขตาลอยใจมีความสุขมีความสุขที่ได้เห็นครูบาอาจารย์แล้วก็เพลิดเพลินในความสุขนะก็ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าใครมาเคลิ้มใส่หลวงพ่อครั้งแรกก็เฉยๆนะพอครั้งที่สองก็ชักจะมองๆแล้วครั้งที่สามด่าเลยมันไม่ต้องการนะมาให้มาคลั่งไคล้เครซี่เราอย่างนี้ไม่ชอบนะทำแค่นั้นมันได้ต่ำต้อยเกินไปมันได้แค่สวรรค์เท่านั้นเองเราต้องเจริญสติให้ได้ใจเราไหลไปเรารู้ทันไหลไปเรารู้ทันเนี่ยเรียกว่าตรงรู้ทันรู้เท่าทันเนี่ยมันมีปัญญาต้องมีปัญญานะมีสติด้วยมีปัญญาด้วยมันจะไปนิพพานได้ถ้ามีสติแล้วขาดปัญญานะมันก็จะไปทำบุญทำกุศลธรรมดาธรรมดาวันๆก็คอยแต่ดูข่าววัดไหนเขาจะทอดกฐินจะได้ไปทอดกับเขาบ้างทอดแล้วคงได้บุญเยอะพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวคุณอภิชาติเสียใจเพราะปีนี้เป็นเจ้าภาพแต่คุณอภิชาติเขาฉลาดเขาไม่เสียใจยังบอกคุณอภิชาติบอกปีนี้สงฆ์ที่นี่นะเขายกภาพกฐินให้ป๋องให้ครูบาป๋องหลวงพ่อไม่ได้เอาคนเดียวทุกปีปีแรกหลวงพ่อเป็นคนรับกฐินรับภาพกฐินเองเป็นคนคลองผ้ากลานเองเพราะอะไรเพราะพวกนี้เพิ่งบวชผ้าใหม่กว่าเราปีต่อมานะก็ส่งเขาไปดูแล้วผ้าของใครโกโลโกโสที่สุดนะก็จะได้คนนั้น นี่เป็นประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าทําบุญแล้วมีปัญญานะทําแล้วทําขาดไม่ใช่โอ้ตายแล้วหลวงพ่อไม่ใส่ผ้าของฉันใจเศร้าหมองเศร้าไปเรื่อยนะทําบุญแล้วเศร้าหมองทีหลังเนี่ยไม่มีปัญญาอย่างนี้อันตรายมากถ้าตายไปแล้วไปเกิดด้วยบุญอันนี้นะจะได้เป็นคนพิการเพราะบุญไม่สมประกอบแต่ถ้าทําบุญนะก่อนทํามีความสุขระหว่างทํานะมีความสุขหลังทําแล้วนึกถึงที่ไรก็มีความสุขเนี่ยบุญอย่างนี้มีกําลังมากแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเราต้องประกอบด้วยปัญญามีปัญญาเห็นเลยว่าเราทําไปเพื่อละความเห็นแก่ตัวละความโลภหรือทําไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์ทําไปไม่ใช่เพื่อเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอย่างเราทําบุญเราช่วยคนนี้เราเอาเขาเป็นตัวตั้งไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะงั้นการทํากุศลใดๆเนี่ยถ้าทําเป็นเนี่ยมันจะค่อยๆลดตัวเองลงไปค่อยๆลดอัตตาถ้าทําไม่เป็นมันจะพอกพูนอัตตามากขึ้นมากขึ้นเพราะงั้นคนที่ร่ํารวยเห็นไหมเขาทําทานมามากเขาร่ํารวยหรือเขามีอํานาจมากนะมีพวกพ้องมากมีอํานาจมากทําไมเขาชั่วล่ะอัตตาทําไมมันแรงกว่าคนธรรมดานะนี่แหละมันทําบุญมาแบบโง่ๆล่ะเพราะงั้นเรารู้เลยนะว่าใครบ้างมันทำบุญแบบโง่ๆนะถ้าทำบุญเป็นนั้นมันจะลดละกิเลสเป็นเครื่องมือลดละกิเลสงั้นบุญทั้งหลายนะสิบประการสร้างไปแล้วก็จะได้บารมีสิบประการขึ้นมาบารมีทั้งสิบประการนี้จะเป็นเครื่องมือเป็นกำลังเวลาเราจะข้ามภพข้ามชาติจริงๆนะถ้าบารมีไม่ครบไม่พอแล้วก็ข้ามไม่ไหวบารมีทุกๆตัวเนี่ยทำไปเพื่อลดละอัตตาตัวตนทั้งสิ้นเลยอย่างทานบารมีเรากล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะไหมไม่ใช่ควักกระเป๋าจบเหนือหัวนะใส่ซองทอดกระถิ่นไอ้อย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะแต่บางคนทอดไปก็กลุ้มใจไปนะทำไมซองมันเยอะแล้ววะวัดหลวงพ่อเลยไม่ให้ทำซองนะใครอยากทำก็ไปทำใครไม่อยากทำก็มาอนุโมทนาเฉยๆแค่นั้นก็ได้บุญละไม่ใช่ทำบุญแล้วมากลุ้มใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่พอใช้นะทำบุญอย่างนั้นไม่ดีหรอกทำบุญอย่างนั้นจะได้ความเป็นคนพิการมาเนี่ยทำบุญอย่างเราทำทานนะเราสละอะไรสละความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งต่อมาเนี่ยเราทานชั้นสูงเลยนะเรากล้ากระทั่งจะสละชีวิตเพื่อธรรมะในนาทีที่จะข้ามภพข้ามชาติเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าตายแน่นอนละจะยอมตายเพื่อธรรมะไหมถ้าทำได้นะก็โอกาสผ่านมันก็มีนะถ้ายังเสียดายชีวิตอยู่ในขณะจะข้ามภพข้ามชาติเสียดายชีวิตอยู่จิตจะถอนเลยถอยแล้วไม่กล้าผ่านไปละเพราะฉะนั้นบารมีทุกตัวนะมันจะมาเกื้อกูลนี่ยกตัวอย่างให้ดูตัวเดียวพออยากฟังทั้งสิบตัวก็ไปเปิดซีดีเอานะเคยเทศไว้แล้วล่ะแต่อาจจะไม่ครบสิบก็ได้เพราะหลวงพ่อไม่ได้กลางตำราเทศแต่ทุกตัวนะเท่าที่ดูแล้วเพื่อลดละความยึดถือในตัวในตนทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นคุณงามความดีใดๆถ้ามีโอกาสก็ทําอย่าทําอย่างโง่ๆอย่าทําเพราะคิดว่าจะได้อะไรแต่ทําเพื่อเสียสละออกไปนะทําลายความยึดถือออกไปเป็นลําดับนะกุศลใดก็ยังไม่ทําก็ดูไปกุศลใดไม่ได้ละก็ต้องคอยสังเกตอย่างบางคนนะโกหกเป็นไฟเลยแล้วก็คิดจะภาวนาวันหนึ่งบรรลุมรรคผลแล้วมันคงเลิกโกหกไปเองใช้ไม่ได้นะแต่ทั้งกิเลสเบื้องต้นยังสู้มันไม่ได้จะมาคุยเรื่องมรรคผลงั้นต้องไม่มีศีลก็ต้องมีศีลนะไม่เคยทําความสงบใจเลยมีแต่เรื่องฟุ้งซ่านก็ต้องรู้จักทําความสงบเข้ามาบ้างให้ใจได้พักผ่อนอยู่กับธรรมะบ้างไม่เคยเจริญปัญญารู้กายรู้ใจก็มาหัดรู้กายรู้ใจไปจะทํากุศลไปให้ถึงพร้อมนะอกุศลใดนะมีอยู่ก็ค่อยๆรู้ทันไปมันจะค่อยๆละไปอย่าไปยอมนอนแช่อยู่กับอกุศลหลายคนชอบไปนอนแช่อยู่กับอกุศลโดยเฉพาะผู้หญิงนะชอบไปแช่กับอกุศลชอบไปคิดอะไรเศร้าๆอ่ะแล้วก็สวมวิญญาณนางเอกแหมมันแสบๆในใจแล้วแสบๆสะใจดีรู้สึกน้ําตาซึมๆนั่นแหละซ้อมไม่ตกนรกนั่นเราอย่าไปนอนแช่อยู่กับกิเลสคอยสังเกตใจเราไปเรื่อยนะมีสติแล้วก็คอยรู้ไปอกุศลใดเกิดขึ้นก็รู้ไปมันก็จะละไปกุศลนะพอเรามีสติขึ้นมารู้กายรู้ใจไปได้เดี๋ยวกุศลมันจะเจริญมันรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํากุศลก็จะเจริญขึ้นงั้นมีสตินั้นก็ละชั่วมีสตินั้นก็ทําความดีมีสติจิตก็ผ่องแผ้วเพราะจิตไม่ถูกปรุงแต่งเราเห็นจิตมันปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งจิต จิตมันปรุงแต่งคือมันทํางานของมันทั้งวันทั้งคืนเราก็รู้มันไปแต่เราไม่ปรุงแต่งจิตเช่นไม่ไปปรุงว่าทํายังไงมันจะต้องดีตลอดเวลาทําไงมันจะมีความสุขทําไงมันจะสงบนะเอาคอยรู้ไปนี่เป็นขั้นเจริญปัญญาแล้วไม่ต้องไปปรุงแต่งมันให้รู้ทันความปรุงแต่งโดยที่เราไม่ไปปรุงแต่งจิตถ้ารู้มากเข้ามากเข้านะเราจะเห็นความจริงหรือจิตมันทํางานของมันได้เองเราไม่ได้คิดจะโกรธเลยนะถ้าพอมันมีเหตุมันก็โกรธของมันเองเราไม่ได้คิดจะโลภเลยพอมีเหตุมันก็โลภของมันเองเราไม่ได้คิดจะใจลอยแต่มันใจลอยของมันเองคุณมารีดูออกไหมมันหนีไปได้ของมันเองนี่เราคอยดูไปนะเราจะเห็นมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองเนี่ยดูไปดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันพอนะมันก็รวมเข้ามาตัดเลยปิ้งเลยคราวนี้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันดีนะเป็นพระโสดาบันดีไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสกิเลสก็เยอะนั่นแหละแต่ว่าเริ่มเห็นร่องรอยนะเห็นทางเดินที่ชัดเจนไม่แปรปรวนอีกต่อไปแล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าถึงยังไงวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องถึงที่สุดของทุกข์แน่นอนจิตใจก็เหมือนกับคนหลงทางมาแต่ไหนแต่ไรตอนนี้รู้แล้วว่าบ้านอยู่ที่ไหนรู้แล้วว่าพ่อแม่ชื่ออะไรรู้แล้วว่าพี่น้องเรานําหน้าเราไปอยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่เราแล้วเราก็จะต้องรีบเดินตามไม่ท้อถอยบางคนก็รีบเดินนะบางคนก็ยังขี้เกียจเหมือนกันนะก็มีนะพวกโสดาบันบางคนก็อธิษฐานขอเกิดเจ็ดชาติมีนะไม่ใช่ไม่มีพวกนี้พวกอะไรดีจะว่าโง่ก็ไม่เหมาะสมเอาฉลาดไม่มากนึกเหรอว่าเป็นโสดาแล้วจะมีแต่ความสุขมีท่านหนึ่งนะคือนางวิสาขานางวิสาขานะอธิษฐานเลยขอเกิดอีกเจ็ดชาตินะเพราะว่าจะได้เสวยบุญให้เยอะๆถ้าทำบุญมามากนะกะว่าจะเสวยให้เต็มที่เลยแกลืมไปอย่างหนึ่งเมื่อก่อนแกก็ต้องทำบาปมาบ้างแหละสุดท้ายก็คือต้องตายในทุกๆชาติความทุกข์มันก็มาย่ำเกี่ยวทุกๆชาตินั่นแหละแต่ว่าที่ยังเป็นคนอยู่บางคนภาวนาดีๆแล้วก็ขอเกิดเจ็ดชาติหลวงพ่อก็เคยเห็นนะเราก็ไม่ว่ามันหรอกอย่างน้อยมันก็เอาตัวรอดแต่บางคนนะขอเกิดเจ็ดชาติแต่ไม่ได้ภาวนามันไม่เจ็ดหรอกนะมันก็เกิดไปเรื่อยๆนะยังมาขอเอาไม่ได้นะมันก็เกิดอีกแหละเกิดทีไรก็เป็นทุกข์ทุกทีเกิดมันเป็นยังไงรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกว่ามีเราขึ้นมามีตัวมีตนนั่นก็ชาติหนึ่งแล้วแต่เป็นชาติเล็กๆอย่างเกิดมาเป็นคุณมาลีเป็นคุณอภิชาติคุณใหญ่อะไรเนี้ยก็เป็นชาติใหญ่ๆหน่อยแต่ในขณะจิตแต่ละขณะก็เป็นชาติเล็กๆเมื่อไรจิตมีตัณหานั้นแล้วก็เข้าไปยึดในอารมณ์เข้าไปทํางานเมื่อนั้นก็เกิดชาติขึ้นมาเกิดความมีตัวมีตนผุดขึ้นมาบางคนสงสัยว่าความเป็นตัวตนมันเกิดตอนไหนมันเกิดตอนที่จิตมันไปทํางานนั่นแหละพอมีภพแล้วมันก็เลยมีชาติขึ้นมามันก็รู้สึกมีเราขึ้นมาแล้วคอยดูเอานะต่อไปก็จะเห็นว่ามันก็สักว่าชาติสักว่าชาตินะไม่ใช่เราเนี่ยพระโสดาเห็นอย่างนั้นยังมีภพมีชาติไหมยังมีแต่เห็นแล้วว่าภพก็ไม่ใช่เราชาติก็ไม่ใช่เราเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องไปเท่านั้นเองค่อยฝึกนะฝึกแล้วจะได้ของดีของพิเศษเบื้องต้นก็จะมีความสุขในชีวิตธรรมดานี่แหละจิตใจยิ่งภาวนานะมันจะมีความสุขมากขึ้นเพราะความทุกข์มันจะสั้นลงเรื่อยๆความทุกข์มันจะเบาอย่างบางคนนะสามีมีอีหนูนะแต่เดิมทุกข์มากเลยกลุ้มใจมากๆมาเรียนธรรมะแต่หลังดีใจนะมันมีอีหนูได้มันจะได้ไม่ยุ่งกับเราได้ภาวนาเนี่ยไม่ต้องไปปรนนิบัติมันให้มันไปอยู่ที่อื่นเลยนะสมัยพุทธกาลก็มีนะผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นพระโสดาเขาอยากทำบุญสามีก็ยุ่งเลยเขาหาอีหนูให้คนหนึ่งแล้วอีหนูนี่มันแบบอีหนูรับจ้างอ่ะอีหนูรับจ้างเขาจ้างมาอยู่นานเลยมันก็เลยลืมตัวไปคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านแล้วเห็นเมียหลวงเนี่ยนะทําครัวทั้งวันเลยหน้ามอมเปื้อนอยู่ทั้งวันสามีไปเห็นก่อนสามียืนอยู่บนห้องนอนนะมองลงมาที่ครัวเห็นเมียหน้ามอมใช่นะอยู่กับเมียน้อยนะหัวก็หัวเราะเลยว่าอีนี่โง่ไม่ได้พูดออกมานะนางเนี่ยโง่ดูสิมัวแต่ปลุกอยู่กับของโสกปลุกเนี่ยไปทําบุญให้พระกินมันจะได้อะไรขึ้นมาหัวเราะขึ้นมานะอีนางเมียน้อยนึกว่าผัวไปเห็นเมียหลวงแล้วก็ปลื้มหัวเราะนะคงจะรักมากนะหึงเลยนะมันบุกลงมาในครัวนะมันเอากระทะน้ํามันนะยกขึ้นราดเมียหลวงเลยนะเมียหลวงไม่โกรธนะไม่โกรธก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าลูกน้องนะช่วยกันลุมตืบ แกก็ห้ามไว้นะเอาตัวมาเอาเมียน้อยมาเอาจับยาเอาใส่ยาอะไรเงี้ยดูแลให้นะไม่โกรธอะไรเขาทำคนถามว่าทำไมไม่โกรธเขามีบุญคุณนะเขามีบุญคุณทำให้ฉันมีเวลาที่จะทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าพวกเราคนไหนสามีมีเมียน้อยลองทำใจอย่างนี้ดูบ้างทำไหวไหมคงเอากระทะไปราดมันแล้วนะไม่ใช่ถูกเมียน้อยราดหรอกมันอยู่ที่มุมมองของชีวิตนะในสถานการณ์อันเดียวกันนะมองให้มีความทุกข์ก็ได้มองให้ไม่ทุกข์ก็ได้นะมองให้เป็นโทษก็ได้มองให้เป็นคุณก็ได้นะในคนไหนฝึกจิตฝึกใจมีสติมีปัญญาแล้วก็จะมีมุมมองที่ทำให้ตัวเองไม่ทุกข์ทุกข์น้อยๆนะเห็นไหมเนี่ยแค่ฝึกสตินะยังไม่ได้มากได้ผลเลยก็มีความสุขแล้วนะสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนะมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงนะคนที่แวดล้อมเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยลูกเต้าเราก็จะดีหลายบ้านนะลูกดื้อดื้อมากๆเลยยิ่งตีมันยิ่งดื้อไปพามาจะให้หลวงพ่อสอนบอกช่วยสอนเด็กนี้หน่อยเด็กนี้เลวร้ายสารพัดจะเลวแล้วก็นึกนะแหมเรามีแม่อย่างนี้เราก็คงไม่ชอบนะเอาเราเที่ยวมาด่าต่อหน้าคนต้องเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมดูไปดูมาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลูกหรอกปัญหาอยู่ที่แม่แม่มันวุ่นวายเหลือเกินนะเลยสอนบอกว่าให้แม่มันเปลี่ยนซะก่อนนะแทนที่จะตีลูกนะให้กอดลูกให้เยอะขึ้นหน่อยดูแลลูกให้มากหน่อยในสุดเด็กมันอ่อนลงนะเด็กมันค่อยซอฟลงซอฟต์ก็มีความสุขในบ้านตัวเองคนนะไปหาความสุขข้างนอกถ้าในบ้านหาความสุขไม่ได้ในใจของเราหาความสุขไม่ได้ไปหาที่ไหนนะถ้าใจเรามีความสุขนะต่อไปในบ้านเราจะร่มเย็นคนรอบๆตัวเราก็ร่มเย็นลูกเราก็ร่มเย็นขึ้นมาเด็กทุกวันนี้น่าสงสารเด็กมันร้อนไปหมดแล้วผู้ใหญ่ก็ร้อนเด็กก็ร้อนร้อนไปด้วยกันหมดเลยรู้สึกชีวิตไม่มีทิศทางเลยไม่มีอนาคตเลยใครรู้สึกว่าชีวิตมีอนาคตที่มั่นคงบ้างตอนนี้ถามจริงๆการเมืองอย่างเนี้ยเมื่อไหร่จะหายเศรษฐกิจเมื่ออย่างนี้เมื่อไหร่จะดีขึ้นมันไม่มีวี่แววเลยนะงั้นเราฝึกจิตฝึกใจของเราแล้วเราจะมีความสุขได้นี่ผลประโยชน์เบื้องต้นเลยนะฝึกไปเราจะมีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยคนอื่นก็ต้องมีเครื่องอยู่อย่างอื่นนะต้องวิ่งออกไปดูหนังฟังเพลงต้องไปกินนอนกินนี่มีความสุขเรามีสติอยู่เราก็มีความสุขแล้วเนี่ยมาแข่งความสุขกับหลวงพ่อสู้หลวงพ่อไม่ได้นะเราอยู่เฉยๆเราก็มีความสุขแล้วดูซิวันขึ้นทุกวันเลย จนหน้าตาจะเหมือนแปะยิ้มแล้วหลวงพ่อนะ กินนิดเดียวนะครูบาอาณาฉันเยอะกว่าหลวงพ่อตั้งหลายเท่ามันผอมเป็นกรรมพันธุ์ส่วนหลวงพ่ออ้วนเป็นกรรมพันธุ์แต่ว่าถามว่าเรามีความสุขมันมีความสุขเยอะมากนะภาวนาแล้วมีความสุขจริงๆเลยตอนจะบวชนะหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านชวนให้บวชนะเราก็ไม่อยากบวชรู้สึกภาระทางโลกเรายังมีต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ไม่ยอมบวชนะสุดท้ายท่านด่าบอกว่าประมาทความสุขของดีของวิเศษนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเอาได้ก็ไม่เอานะเรียกว่าประมาทเรามาบวชนะเลยรู้เลยโอ้โหมันมีความสุขเยอะกว่ากันเยอะเป็นฆราวาสมันก็ดีนะก็สุขเหมือนกันแต่สุขกอไก่นะพอมาเป็นพระนี่มันสุขขอไข่นะแต่ไม่ใช่ชวนทุกคนบวชนะหลวงพ่อจะไม่เหมือนครูบาอาจารย์บางองค์หลวงท่านชอบชวนคนบวชหลวงพ่อคนจะมาขอบวชต้องสัมภาษณ์กันนานเลยไม่ค่อยให้บวชหรอกก็มีวิธีที่พระเรียนขี้โกงบอกจะขอบวชสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยแล้วใจอ่อนเราก็ให้นะแล้วไม่ยอมสึกอยู่กันเต็มวัดเลยตอนเนี้ยเราฝึกไปแล้วมีความสุขนะแล้วต่อไปนะพอฝึกทำสมควรแก่ธรรมเนี่ยเกิดมรรคผลโอ้ตรงนี้อัศจรรย์แต่เดิมเนี่ยเราก็นับถือพระพุทธเจ้านะนับถือบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะวันดีคืนดีก็เชื่อนะวันร้ายคืนร้ายก็ไม่เชื่อเชื่อกิเลสบ้างเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างนะเรียกว่าเดี๋ยวก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เป็นสาวกของมารมีศรัทธาที่กลับกรอกโบราณเรียกศรัทธาหัวเต่าหัวเต่านะมันปลุกปลุกโผล่ศรัทธาของปุถุชนเนี่ยเป็นศรัทธาหัวเต่าปลุกปลุกโผล่โผล่อย่างถ้าครูบาอาจารย์ตามใจนะโอ้ยองค์นี้เมตตาดีครูบาอาจารย์ดุด่าว่ากล่าวทนไม่ได้องค์นี้ใจร้ายนะไม่ชมเลยบางคนมาหาหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เห็นชมหนูเลยนะเราก็เป็นพระซื่อตรงนะบอกมีอะไรให้ชมอ่ะมีอะไรน่าชมภาวนาก็ไม่เป็นจะให้ชมอะไรชมเข้าไปได้ยังไงยิ่งชมยิ่งเหลวไหลเห็นไหมนั้นมาเรียนกับหลวงพ่อทนๆนะ ใครทนได้ก็ได้แก่นออกไม่ชมเล่นง่ายๆหรอกนะมีแต่เรื่องภาวนาทีไรผิดทุกทีทำอะไรก็ผิดทุกทีเชื่อไหมพวกที่มาใหม่ๆเรียนไปนะเราจะรู้ว่าไม่ว่าทำอะไรก็ผิดทุกทีแหละไม่มีชมหรอกที่ทำอ่ะแต่ถ้ารู้ว่าทำผิดนะชมนะรู้ว่าหลงไปแล้วรู้ว่าโลภไปแล้วรู้ว่าโกรธโอ้อย่างนี้หลวงพ่อชมมาฝึกนะวันหนึ่งเราจะได้เป็นพระโสดาบันชีวิตมีความสุขมีความสุขเพราะมีความรู้สึกมั่นคงจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตกระทั่งจะตายยังไม่หวั่นไหวเลยนะรู้สึกว่าชีวิตมั่นคงพวกเราทำไมกลัวตายมากเรากลัวสูญเสียแต่บรรดาพระอริยะบุคคลทั้งหลายเนี่ยมองความตายนะเหมือนทหารหันกล้าหาญนะจะเข้าสนามรบคึกคักนะไม่ใช่มองความตายแบบน่าสยดสยองทำไมพระโสดาพระสกทาคาอะไรไม่ค่อยจะกลัวตายท่านรู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะดีกว่านี้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆพวกเราไม่มั่นใจใช่ไหมเรารู้สึกตอนนี้ก็ดีแล้วรวยนี่มีเงินมีรถขี่คันหนึ่งตั้ง 3-4 วาอะไรเงี้ยนะมีโน้นมีอันนี้เยอะแยะมีแหวนเพชรอยู่กระด้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะชีวิตเสียดายสูญเสียแล้วเสียดายส่วนพระอริยะทั้งหลายนะท่านภาวนาจนท่านเห็นชีวิตนี้มันมีแต่ทุกข์นั่นมันเสียดายตรงไหนโดยพระอรหันต์นี่นะจะเห็นว่าขันเนี่ยทุกข์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นขันจะแตกขันจะดับเนี่ยไม่ได้มีความหวั่นไหวนะมีแต่ความร่าเริงเพราะฉะนั้นเวลาที่พระอรหันต์จะนิพพานนะบอกโอ้ยทำไมวันนี้ผ่องใสพิเศษนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเลยพระอนนท์ยังชมเลยนะวันนี้พระองค์ผ่องใสเป็นผิดปกติเลยท่านบอกท่านผ่องใสสุดๆนะตอนบรรลุพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีหนึ่งนะกับตอนจะปรินิพพานอีกทีหนึ่งทำไมผ่องใสสุดขีดเพราะว่าท่านจะเข้าถึงนิพพานนิพพานสองแบบนะวันที่บรรลุพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านเข้าถึงกิเลสปรินิพพานนะนิพพานกิเลสวันที่ร่างกายท่านจะแตกนะท่านเข้าถึงนิพพานขันธ์นะขันธ์ท่าปรินิพพานนะเข้าถึงนิพพานด้วยกันนะท่านก็ร่าเริงสิสัมผัสนิพพานนะส่วนพวกเราเวลาจะตายใช่ไหมถ้าภาวนาไม่เป็นนะก็ทุรนทุรายไปหรือเสียดายห่วงโน่นห่วงนี่นะถ้าห่วงมากก็เป็นเปรตทุรนทุรายก็ตกนรกใช่ไหมเซ่อเซ่อเสื่องเสื่องซึมซึมไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานฟุ้งซ่านไปฟุ้งฟุ้งฟุ้งก็เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะตอนนั้นนี่จะตายแล้วไม่เห็นพระมาช่วยเราเลยทำบุญมาตั้งนานนึกว่าพระจะช่วยนะเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาก็ไปเป็นอสุรกายเราฝึกนะเราฝึกไปเรื่อยๆชีวิตข้างหน้าเราก็จะดีขึ้นเราได้ธรรมะขึ้นมาวันหนึ่งเป็นพระอรหันต์นะโอ้โหมีความสุขไม่รู้จะบอกยังไงอันนี้ไม่ใช่คำพูดหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อพูดเองไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวถูกจับศึกหลวงพ่อก็ต้องอ้างอิงหลวงปู่สุวัตท่านเคยบอกไปกราบท่านนะท่านก็นั่งอยู่บนรถเข็นนะรถคว่ำท่านเป็นอัมพาตท่านก็นั่งอยู่บนรถเข็นนะท่านเจอหน้าท่านไปไหว้ท่านนะท่านสุขแท้นอสุขแท้นอมีความสุขจังเลยเราดูท่านท่านสุขจริงๆนะเราสุขกอไก่ท่านสุขขอไข่นะนี่ท่านมีความสุขจริงๆท่านบอกว่าท่านภาวนามาแต่เบื้องต้นนะท่านไม่นึกเลยนะว่ามันจะมีความสุขได้ขนาดนี้พอท่านสัมผัสกับธรรมมันยิ่งใหญ่แล้วท่านรู้สึกเลยมันมีความสุขที่สุดเลยพวกเราก็ภาคเพียรไปนะวันหนึ่งเราจะร้องบ้างสุขแท้นอสุขแท้นอแต่พระอรหันต์บางองค์ก็ไม่ร้องสุขแท้นอนะพระองค์ทุกข์แท้ๆเลยนะทุกข์เดินไปไหนก็บ่นแต่ว่ามันทุกข์จริงๆนะองค์นี้ท่านดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยในโลกไปทางไหนมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมีทั้งสองแบบนะบางองค์ท่านอยู่กับธรรมของท่านท่านก็ว่ามันมีแต่ความสุขบางองค์ท่านออกมารู้ขันธ์รู้โลกธาตุท่านก็บอกโอ้มันทุกข์จริงๆสมัยพุทธกาลมีทั้งสองแบบเลยแล้วพวกพระสมัยพุทธกาลมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งขี้ฟ้องวันหนึ่งได้ยินพระองค์นี้ท่านเดินโอ้สุขแท้สุขแท้นอกอะไรนี้นะก็รีบไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าองค์เนี้ยแต่เดิมเป็นกษัตริย์คงจะคิดถึงความสุขคงอยากจะสึกแล้วพระเจ้าค่ะนะนี่หวังดีกับเพื่อนนะรีบไปฟ้องเลยพระเจ้าก็เรียกมาถามว่าทำไมเดินบ่นว่าสุขเหลือเกินท่านบอกว่าตอนท่านเป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยจะกินข้าวก็กลัวถูกวางยาพิษจะนอนก็ต้องเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆกลัวคนมาฆ่าทำอะไรก็กลัวหมดเลยทั้งๆที่แวดล้อมด้วยผู้คนจำนวนมากนะท่านก็มีแต่ความกลัวตลอดกลัวกระทั่งว่าราชทายาทมันจะฆ่าเอาไว้ใจใครไม่ได้สักคนเลยนี่ท่านสละราชสมบัติออกมาบวชนะท่านมานอนกลางดินกินกลางทรายนะท่านนอนหลับสบายเลยท่านไม่กลัวว่าใครจะมาฆ่าท่านนะนี่ท่านมีแต่ความสุขล้วนๆเลย อีกองค์หนึ่งก็เดินไปไหนก็ทุกหนอทุกหนอพระช่างฟ้องก็ไปฟ้องพระเจ้าองค์นี้คงสึกเนี่ยเห็นว่าเป็นพระลำบากมากเกินไปเรียกมาสัมภาษณ์นะบอกท่านตัวท่านมีความสุขนะแต่ท่านเห็นโลกนี่มีแต่ความทุกข์คิดถึงอดีตของตัวเองก็มีแต่ความทุกข์รู้ต้องมาได้บุญแล้วเกินงั้นฝึกไปนะวันหนึ่งเราจะมีแต่ความสุขมีความสุขที่มหาศาลเลยนะมีความสุขเพราะว่าพ้นจากขันธ์ยังไม่สิ้นขันธ์นะยังไม่ตายขันธ์มีอยู่นะแต่จิตมันพ้นจากขันธ์นี่ก็จิตพรากจากขันธ์ขันธ์นั้นเป็นทุกข์ขันธ์ทำยังไงขันธ์ก็ไม่เป็นสุขไปได้หรอกขันธ์มันเป็นตัวทุกข์แต่ว่าพอจิตมันพรากจากขันธ์นะจิตมันมีแต่ความสุขสดชื่นที่สุดเลยนะมีคนเคยถามหลวงพ่อนะว่าอยู่กุฏิอยู่คนเดียวนะทั้งวันเลยเหงาบ้างไหมโอ้โหมันจะเหงาอะไรไม่เคยเหงาเลยนะมีแต่ความสุขนะไม่เหงาหรอกนะบางคนเป็นห่วงหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อเหงาจะได้หาเรื่องหาคนมาช่างคุยกับเราเนี่ยโอ้กลัวที่สุดเลยคนมาคุยด้วยเนี่ยงั้นวันไหนโยมไม่มานะหลวงพ่อโอ้สุขแท้นอวันไหนโยมมาโอ้ทุกข์แท้นอเห็นโยมก็น่าสงสารนะเราก็พยายามสอนให้นะไม่ได้คิดจะเอาอะไรแล้วล่ะโดยส่วนตัวเราก็สบายเราก็มีความสุขสบายของเราพอสมควรเห็นโยมก็สงสารก็สอนให้อย่าดื้อนักนะอย่าดื้อมากแต่รุ่นนี้หลวงพ่อชมนะไฟฟ้ารุ่นนี้ไม่ดื้อบางรุ่นนี้นะเข้ามาในห้องก็มืดตึ๊ดตือมาเลยดื้อหัวดื้อหัวแข็งเห็นทีหนึ่งก็รู้แล้วว่าดื้อจริงๆถ้าดื้อมากใครก็จะสอนไหวครูบาอาจารย์บางองค์นั้นท่านเคยบ่นให้หลวงพ่อฟังท่านเห็นหลวงพ่อสอนแล้วคนตื่นเยอะเลยตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชนะเมื่อ20 กว่าปีก่อนแล้วท่านก็บ่นเลยลูกศิษย์ท่านมันไม่เอาไหนเลยเวลาท่านสอนมันนะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนเข็นควายขึ้นภูเขาไม่ใช่เข็นครกนะเข็นครกมันไม่สู้นะเข็นควายมันแว้งเอางั้นทำใจดีๆนะอย่ามาแว้งเอานะตั้งใจเรียนเข้าไปสังเกตตัวเองเข้าไปอย่าดื้อนักเดี๋ยวนี้หลวงพ่อแก่แล้วนะดื้อแล้วสู้ไม่ไหวแล้วแล้วญาติโยมก็เยอะถ้าดื้อนะก็ต้องปล่อยทิ้งละปล่อยทิ้งนะในทางธรรมะก็คือการฆ่าทิ้งนั่นเองท่านเทียบคนเหมือนม้านะมีคนเหมือนม้าม้าบางตัววิ่งดีไม่มีปัญหาสอนง่ายก็ให้กินให้กินให้อิ่มให้พักให้พอบางตัวก็ต้องอดนอนผ่อนอาหารบางตัวสอนไม่ได้เลยก็ให้ฆ่าทิ้งไปนี่ท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้งั้นถ้าไม่ดื้อนะคอยสังเกตใจของเราไปฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ลืมของเก่าไปนะใครเคยฝึกอะไรเก่าๆมาลองมาทดลองกับหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เห็นผลแล้วล่ะถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกเราจะรู้เลยว่าที่ทำกันมานะส่วนมากมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนทางที่อาจารย์สอนจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะยิ่งเดินยิ่งปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นไปเรื่อยรู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นมากขึ้นนะรู้ความจริงของชีวิตมากขึ้นกิเลสปรุงแต่งจิตได้น้อยลงน้อยลงความทุกข์น้อยลงน้อยลงสั้นลงสั้นลงนะมีแต่ความสุขมากขึ้นเรื่อยๆนะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เลยอ่ะ8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์ว่องไวเลยครับวันนี้เน้นความไว